أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، طال ليل الأنيق، دمعكم في العيون، ما لكم تلبسون حلة البيس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka diiradda jimcaha oo jimca walba hadan oo kale aad ka dhageysataan warbaahinta islaamiga ah ee al-furqaan alaaba barnaamijka waxaan ku soo qaadanaa mowduuc muhiim ah waxaan hadduu allah awood lihi doono toddobaadkan diiradda ku saarayna isku dhaca maamulka puntland iyo ciidamada psf ee uu maraykanku tababartay waxaa barnaamijka nagala qayb galaya Abdul Qadir Sheikh Ismaaciil oo kamid ah gudiga adeega garsoorka ee dawladda federaalka horeyna u soo noqday wasiir ku xigeenkii ganacsiga iyo gudoomiye ku xigeenkii gudiga dastuurka ee baarlamaanka iyo xildhibaan waxa kale oo ka qayb galayaasha kamid ah Dr. Hanafi Cabdi Sheikh Aden oo marka laga yimaado takhasuskiisa cilmiga daawada ah falanqeeye siyaasadeed sidoo kale dhanka ciidanka waxaa nagala jooga oo ka qayb galaya Colonel Abdul Qadir Ahmed Noor oo kamid ah saraakiishii hore ee wadanka intaa waxaa dheer oo ka qayb galayaasha kamid ah Nabadoon Maxamed Ahmed Guuleed oo ku magac dheer Fartaag dhageystayaasha waxay mowduuca ka soo dhiibanayaan aaradooda waa mar kale iyo diiradda jimcaha wahagaaga dhageystayaal mar kale waxaanu hawadeedii ka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu sida hordhaca aad ku maqasheen waxaan barnaamijka maanta diiradda ku saareynaa dagaalada dhexmaraya ciidanka PSF ee Mareykanka uu tababartay iyo maamulka Puntland usbuucyo ka hor waxaa labada geesood ka dhex qarxay khilaaf kadib markii Saciid Cabdullaahi Deni hoggaamiyaha Puntland uu xilka qaadis ku sameeyay agaasimaha PSF-ta PSF-tu waa ay ka biyo diideen xilka qaadistaas iyaga oo isku haysta inay yihiin ciidan ka madax bannaan maamulka isla markaana toos u hoostaga dawladda Mareykanka gaar ahaan taliska Africom arrintaasi waxay keentay in labada dhinac ay kala xirtaan aagag ugu dambeyntiina toddobaadkan uu dagaal ka dhex qarxo inta aysan bilaaban dagaalada qaar ka mid ah isimada Puntland ayaa baaqyo soo saaray laakiin deg jalaq looma siin waxaana dagaaladii dhacay ay sababeen khasaarooyin isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeed waxa kale oo jira in dadka magaalada Boosaaso iyaguna ay khasaare kala kulmeen dagaalada waxa ugu darnaa reer uu madfaca ugu galay gurigooda waxaana mar qura geeriyooday saddex qof oo reerka ka mid ah sidoo kale waxa madfacu ku dhacay Sheekh Suudaani oo tafsiirka ka aqrin jiray masjidka Salmaan Al-Farisi dad aad u badan ayaa ka barakacay magaalada Boosaaso inkastoo saacadihii la soo dhaafay la sheegay in labada ciidan la kala durjiyay haddana mar walba waxaa dhici karaya dagaal maadaama uusan jirin heshiis dhab ahi intii xiisadu ay taagneyd taliska Africom ee Mareykanka iyo xataa dawladda Mareykanku waxay soo saareen war saxaafadeed oo muuqday inay ku garab taagan yihiin ciidamadooda PSF-ta iyagoo dhanka kale digniin dadban siinayay maamulka Puntland haddaba arrimahaasi iyo halka ay colaadan ku dambeyn karayso ayaan ku lafagureynaa barnaamijka marka hore waxaan soo dhaweynayaa ka qayb galayaasha dhammaantiin waxaan idin leenahay soo dhawaada watay waxaan ku horeynayaa Abdul Qadir Sheikh Ismaaciil oo kamid ah ee dawladda federaalka gudiga adeega ee garsoorka Abdul Qadir si ahaan waxaad kamid tahay siyaasiyiinta Puntland marka laga yimaado qaabka siyaasiga ah ee looga hadlayo arintan maxaad naga siin kartaa oo xog dhab ah oo ku saleysan sababta ama sababaha qarsoon ee ka dambeeya dagaaladan boosaaso bismillaahir rahmaanir rahiim horta marka hore waan idin salaamayaa tan labaad waxa weeyaan waxa kaliya oo xaqiiqada ah oo oran karo waxay tahay oo dagaalkan sababta ama keentay ama ka dambeysa waxa dheerba sababta uu u socdaa ay tahay markii la isku soo ururiyo inay tahay talaxumo talaxumo wax ka weyn oo wax bi'iyaana majira caalamka gaalkan waxa uu ku bilowday waa talaxumo waxa uu hadda ku socdaana waa talaxumo marka cid haddaanu adeegsanayno ama aanu xagxaganayn ama aan eedaynayno oo inaga dhexdeenna ka baxsan inaysan jirin baan filayaa waayo adiga haddii taladu kaa lunto qasna buu ku galo waa la ogyahay faragelin badan iyo soo gelitaan badan iyo dad badan ummado badan oo meel ay kaa soo galaan kolkii hore lahaa waa ku soo faragelinayaan taas waxa weeyaan biciidsi male waa sunatulxayaad bay ka mid tahay marka waxaan leenahay weli siyaanoodayaashii siday sheegeen weli waxaanu soo jeedinaynaa haddaanu nahay bulsho weyntii soomaaliyeed ama anagu gaar ahaan anu nahay bulshadii reer puntland dagaalka ha la joojiyo dagaalka ayaanu leenahay waa tahay ma jiraan dad adiga aada la xiriirtay BSF ta ama maamulka puntland madaxtooyada oo kale wax xiriir oo aada samaysay shaqsiyan maya ama deen ha aato madaxweynaha a ha aato BSF ta midna anigu haddeed toos ulama xiriirin laakiin haddeed ummadda meesha degan dad badan oo kala xiriiray way jiraan waayahay waan kuu soo laabanayaa aan soo geliyo nabadoon maxamed axmed guuleed nabadoone tan iyo markii xiisaduhu ay bilowdeen waxaa jiray in isimada puntland ay baaqyo u dirayeen dhinacyada dagaalku uu ka dhexeeyo xiriiro ay la sameeyeen laakiin warkoodii aan dheg jalaq loo siin arrintaasi maxaa ugu wacan waxa u sababa dalku waa maaragtay marka xaqiiqda laga hadlo dal gumaysi ku jira oo maaragtay maamulada ka jirana maaragtay shisheeye soo dhoodhoobay ciidamada la dirirahayana uu shisheeyihii qorto ka amar qaataanoo mushaarka siista weeye marka isimada waxba gacan uguma jiraan waxaa u sababa gacnahaa shisheeye mataal haddaan soo qaadan waxaa la leeyahay buntland baa jirta maxay yihiin ciidamadan kale oo la dirirahaya maaragtay haddii dowladi jirto dowlad iyo ciidankeedii oo wada dirirahaya xaggee lagu arkay midda kale ciidamadan maraykan baa qortay maraykan baa mushaar siiya amarka maraykan bay qaataan marka maaragtay dagaalkan ah maraykan baa wada maraykan iyo shisheeyaha la socdaa reer galbeed oo dhan waxay ku talagaleen dalkan inuu dowladnimo ka dhalan saa laysku laayo midba mid hadee laykuunu yahay dabarka ka qaniino hataal hadee laykuunu yahay muqdishoan hadda joognaa waxaad arkaysaa ciidan hubaysan oo tignika wata waxaa la leeyahay waa ciidankii turkiga mid kalead arkaysaa waa kii dowladda mid kalead arkaysaa waa kii etoobiya mid intaas oo ciidan oo hubaysan oo tignika wata oo qoloba qox ka amar qaadato ayaa jira marka khilaafka saasaa kisa khilaafku iyo in saas la noqdo waa wixii in dagaati lagu soo aasaasay oo labada sano loo fadhiyey inaan soomaaliya nabadi ka dhalan cabdiqaadir cismaan ciilo haddee laykuunahay waa ogyahay xildhibaan buu soo maray khilaafkii lagu shaqaynaya haddee laykuunahay waa ogyahay isima warki isima gacan wax uguma jira wa hagaag waan ku soo laabanayaa markana waxaan soo gelinayaa kolonel cabdulqaadir axmed nuur oo ka mid ah saraakiishii hore ee waddanka cabdulqaadirow marka la eego sida hadda dagaaladu ay u dhaceen boosaaso iyo meelaha qaar xataa ma dhici jirtay soomaaliya marka la fiiriyo in ciidanka ay qayb ka yihiin askar ay tababarteen ruushka ama maraykanka oo ka madax bannaan dowladda ayna dhici karto inayba ka hor yimaadaan maamulka oo ay la dagaalamaan maxaad si ku salayn lahayd arrinta hadda jirta waxa weeye ni wadanka markii uu wadan dowlad uu yahay dalku isagayaa ciidamada gacanta ku haya ciidamada uu lahaan jirayna dalka Soomaaliya kala markaan ka soo qaadno waxay ahaayeen ciidanka xooga ciidanka booliiska ciidanka lansuud iyo ciidanka asluubta iyo ciidan kale oo ciidanka Soomaaliya la jiro gobolayaasha la jiro ciidamadaas dalal badan baa loo diri jiray Raashiya loo diri jiray Kuuba loo diri jiray Ciraaq baa loo diri jiray Masar baa loo diri jiray ciidanka ciidan dawladdu ay dirsatay oo ay gacanta ku hayso koorsadiisa iyo barnaamijkiisa iyo wixiisu ahaa markuu saraakiishiisa iyo askartiisa meel kasta la geeyay ay imaadaanna ciidanka wasaaradda gaashaandhigga ayaa mas-uul ka ahay ayaga maamulayay ayaga ayaa meeshay rabaan dejiyay meeshay rabaan u diray wax dalka ka madax bannaan oo ciidana oo dibadaha laga maamulana waddanka kama jirin dowladaha adduunkana kama jiraan hadda wax meesha ka jira wax caalamka laga arkay iyo wax dowlad nidaamkeed ku shaqala midna ma aha waa reer baawyaa kule dal burburay oo gacanta ka baxay oo baddiisa aan gacan lagu haynin oo berigiisa aan gacan lagu haynin oo hawadiisa aan gacan lagu haynin oo dowlado shay ay gacmaha ku hayaan oo kala bilaqaysteen oo adigaba hadda markaa tusaale ahaan aan soo qaado maarti koonfurta Soomaaliya oo kala Kenya iska haysato xoog bay ku soo gashay ku Soomaaliya iyo dowlad Soomaaliya oo galatay kuma soo gelin Ethiopia waxay haysataa bay baqool ilaa iyo gobolada dhexe cid u fasaxday iyo sharci ay ku soo gashay ma jiro qawaaniinta caalamigaana dalalka dalka deriska laa ama safka hore ah ma looma ogola inay ciidamo u soo diraan la'aana waxba isku hayaan ama dhul bay isku hayaan ama nidaamyo kale isku hayaan nin walba intuu soo galay buu haystaa dowladaha dibadda oo ka xoog badan nin walba dee lacag yar qaali ciidan buu haystaa diyaaradaha afar iyo saddex waddanka iska gowle oo dadka iska duqaynayo cid u fasaxday ama jirto ninkii noocaas ah marka xoog aan sahay oo dalka xoog awoodana ka haysta badan ka haysta berigana ka haysta ciidankii uu tababartay nin miskiin oo la yidhi madaxweyne tahay oo been loo sheegay oo waxba gacan ku hayna meel iska fadhiya ee ma maamulo waayo hadda waxa og tahay dagaalkii hadda ka dhacay gobolada dhexe ciidan oo danab la lahaa ka qayb galay la yiri Mareykanka markii uu waadlo waan ka fiirsanaynaa wiili in aan sii wadayno maartay ciidankaas baridiisa iyo dhaqaalihiisa iyo taladiisa qalabkiisa waan ka fiirsanaynaa waay maxaa ka qosaya Soomaali baa meel dagaalka ku qabsaday dowlad Soomaaliyeed baa ciidan u dirsatay shay sheegayaan maxaa sababtu asaga uga hadlayo u leeyahay waa ka fiirsan u soo fargelin maxay halkaa marka waxa kaaga cad ciidankan ciidan Soomaali gacanta ku haysa inuu san ahayn ciidan dad ajnabi ay soo toobateen ay soo maamuleen oo dana gaar ka leeyihiin oo dana gaar u hayo asaga iyo diyaaraduna isku xiran yihiin meeshii la rabay lagu digayo qofkii la rabay la dilayo kuwaana aan waxba warkaynin wax amarna aanay siin karin arintu inay sidaa tahay halka kaaga muuqanayso marka wax dowlad ah oo Soomaaliya oo laga rabo inay maamusho ama dalkan ay ka jirto ma jirto waa tahay aan markiisa soo dhaweeyo Dr. Xanafi Cabdi Sheekh Aadan dittore waxaad la socota magaalada Boosaaso dagaalada ka dhacay khasaare badan bay sababeen madaafiic ayaa la isku adeegsaday bulshadii dhexdeeda caafimaadka marka la fiiriyo tacadiyadaasi maxaad ka oranaysaa yeyse tahay cidda qaadaysa mas-uuliyadda dhibaatada halkaasi ka dhacday ee bulshada soo gaartay hadday tahay barakac iyo hadday tahay dhibaatooyinka kale dhimashada iyo dhaawaca bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin salaatu wassalaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wasallam marka hore waan ka tacsiinayaa waana ka xunnahay intii ku dhimatay ilaahay subxaana taala u naxariisto intii ku dhaawacantay ilaahay ha booga dayo runtii waa wax aad loo xumaado in shacab soomaaliyeed oo deganaa oo ganacsi haystay oo nabad haystay in maanta madaafiic iyo hubiyaal iyo qax iyo maanta ay dadkii lugaynayaan ilaa carmo dada lagu hayo kulle shuruuc iyo damiir iyo dadkan ma laha waxa meesha jooga ay ku dagaalamay wax damiir laho shuruuc iyo islaamnimo iyo diinnimo iyo naxdin iyo leh ma aha waa wax dadkooda gumaaday la dhacay intaas marka waxaas waxaa qaadaya wixii maartay meeshaas mas-uuliyad sheeganaya dhanaa qaadayo wixii waxaan keenaa qaadayo wixii marka hore maartay ka mas-uulka ahaa in maartay gacan shisheeye waxaan soo gasho sida ragga hadda ay u sheegeen maartay waddanka gumeysi ku jira baa la yiri gumeysi waddanka maxaa geli dad baa geli waddanka iskama imaanen maartay intuu socdo iska imaano waddanka ma qabsa kara mana imaanen dad baa geliya dadkii geliya maa marka inala xisaabtama oo meesha keenay marka kuwan shuruucna ma ilaaliyaan ummadna uma naxaan caafimaadna ma fiiriyaan qax iyo baraka iyo hoobiya meel kasta joogaan ama Muqdisho ha joogaano ama Boosaaso ha joogaano ama Hargeysa ha joogaano waxa mas-uuliyad ay qaadi karaan malaha mas-uul ma noqon karaan laakiin ilaahay hortiisa maalinta taagan wax saaxin doona insha Allah ta'ala wa hagaaga inta aanan siin Cabdul Qadir Sheekh Ismaaciil markana waxaan fursada siinaynaa dhageystayaal aaraadooda ka soo dhiibtay mawduucan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدان كديبتو رأيي قدقال كسعود بواساسو وحان ديه لا كل أشاد لدر لدقال ما يواي وحان ديه لا هدان هاي مسلمين تاكو دقان قبل كبري إنو إلهي أسياديو إنو إلهي جبكو ود أسي زيادان ديه لان ما دام شعب مسلمين يحسوقين هاد كل أي اسكم الجيدان شعب كاسي قدان دين بابيان حانتي ضد علي رغم بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لا إذا عد السلام والفرقان هذا يعني إذن سلامي مقعيق وهرابع أدام فكر كي كدي بتدقال كقول حمراء إذا ماذا مرايكن كقوطة وبرايكو ومعمل كمرتدين تبدلان هذا يعني أسود بيني الله أسيات سجفك ولا بعده استريري إن إستدعانا وحاكين إن إنسان لين دش بدين إذا بكلنا لصو طوبري إن إستدعانا وحاكيلها مريكن كأي إمارة عربتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة الله الفرقان إذا السلام إنتين عربتا ده هو نقول يبدأ إذا مد بي إس إف يو هامبوتلان وبريال كم بمجال الباصة استدعال كده مراي أي بوها ما يعرف ده يرتا ما هو بهاي فلومي يو شعب كو قالوا جرّن شعب دارين يرد يو تعذيبين جرّن أو مساكين ده يعني أوالب قال لا يعني ما أنت أنت تعذيبين دم بيو أنجار نقدر ده رجّن تاسورت بوا سببتي ويا ظلم بدن يوم يبواها مسلمين ت ويا بوا كو قالن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورباه أنت راديو الفرقان أدب أنا السلام يا وحسلام يا أمير كينا أبو عبيدة وحسلام يا أمير ذاك الدوان إلهي درتس أن نجعلها وحسلام يا ورباه أنت رقك شقيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي درتس بأن نجعلها فكرك قامر كديبتو وحويا هرت آدبان أوفر حسن هاي تدك ماشي جوغن وحويا نوالي وريري مرنا وحلالي هي حدودي بان سوق بس هم علينا اسكا عليا مرنا وحلالي هي مارك ماتا خمانتا وحويا إيجي بالسكو لسكو تشيدي شعبك هرت الله وقرقارو markaan ka soo tago ee ragaas dagaalamaya dagaalku aad baan soo dhabeynaya ma sha Allah ilaahay isku dhameeyo waxaan arkay waara hadlayo oo dhahayo ku dayda ay deni ku dayda. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh بعد التحيه وانigo ah yani abi hanifa kuna xiran idaacada islaamiga ee al-furqan waxaan salaamayaa dhamaan hol wadayaasha iyo shaqaalaha إذا عدى إسلامي قال الفرقان إله سبحانه وتعالى يجري حسنات هذه الكسية هوش ونكسن عد وهيسان ومدى إسلامك ميل والبيج جوغان إنت كذب وحنا هلكن كعم بارين يا كوح وهو قامين يو نيكلا يلهدو الديني يو شيادين كلو مرايكن كو عربي يغون بي سي اف تلقوها يو لبدو دي بو عم بارين ينا لبدو دي والله الشيادين ومدى إسلامك إني فسهديان إدي قودي حلوه دي قريوه دي بانيسان waa ku talgal iyagu gaalada mar hore ku soo barbaarisay bal inagii aan u heysanay dawlad iyo inay wax tarayaan bal aan aragno yani ilaahi subhanahu wa ta'ala yani nahilu nuqtu say marka kada inta kadib waxaan leeyahay walaalaha muslimiinta wala ilaahi kitaabkiisi baan idin anfacaya oo ilaahi subhanahu wa ta'ala baa idin anfacaya shariicadiisi baa idin anfacaysa ilaahi kitaabkiisi qaata ku dhaqankeedii qaata una nusreeya. إن شاء الله ورتين أنا فكرك أن قلت قالنا مركهر إن شاء الله ما أنتن قرمة دونه سدح قضب قضبك هو ما يبوا الحمد لله ما لها دادياشا ورباهنتا الفرقان مركهر السلام يا هني يا تهني يا مرحبا أنا وذا تلام عاد ما يبوا ماليشيا تكن عتان لسؤالي سؤالي أو تبرنامج كان فرون قرمة دونه تلام عاد ما لها فرين أو عامة تنكو بدنا كبري إذا عدا الفرقان أم دادياشا الفرقان أن مبلها أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه أمتنا سلام أو عام سلام جارهان مبل سلامي كواني إذا عدا الفرقان ليلا ونهارا أي ساعة أو انتقن أو معمولهاي أني أمت سأو حقيقة لنصوغ أو حقيقة لنتوس إن درادين شقيا يان ميلنا مركور خير إيو معاون خير ودان إلى سبحانه وتعالى معين هنقذ وتعاون والبر وتقوى إلى ياري معاون ودان تنكليت ميلنا دقال أمليشيات الأحمر إلا ماذا ilaan kuwaas oo dagaalamay dhamaantood mid waa mushrikiin iyo murtadiin leeyo maleeshiyaadka soo dagaalka dhaxmaray meelana ilaahay subhanahu wa ta'ala boqorka hay mid ku rajaynaa in ilaahay subhanahu wa ta'ala baask dhatay uu kay ilaahay subhanahu wa ta'ala horan uu ki dagaal wiin oo fool aan ku dhaxaqra oo alxamdulillaahi min kulli jihatin in lagu dhigo saasi ilaahay subhanahu wa ta'ala ku rajeeyeen may weelay dagaalka oo hadda lamadaas maleeshi dhamaari lama iiman leh wax yar oo iiman leh hadii qalbashii gorreega jar ka farhe lama gal oo is dagaal ilaahay subhanahu wa ta'ala lankayba muuminka weel idan ka farhe tan kale admi ba dardaarmay farin oo guud ah aan meela umada Soomaaliyeed mi balaha ilaahay subhanahu wa ta'ala meel ka sir hoogdan barroog badroog ama banaan roog leel hamin markas may laha dad mujaahidiinta meelana aan kaalmayoy bismillaah fikirkay oo ku aadan lamadan murtadiin oo dagaalahayaan may buu eedan ka farxsana may walaahi musum iyo gaala walin ashaarii way buu nimantan gaalada ilaahay markay diideen koob bilaa horta musumiintu way buu ilaahay markay gaaladeen assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh anoo uu yahya hab fikirkay oo ku darso dagaalkan oo ku socdo lamadan maleeshiyaad gaalada ma ilaahay ku tuugana in dadkii dagaal oo eedan adag ku dhaha ka wasaas daraadey ama dan asbaabiyan naf imaal gaalada nuskaamooshe danganinka jirta miina may weelayeen wadankan ka balada meel kastaan oo galeen naas daraadey ma dinay ilaahay ku tuugana in lama maleeshiyaad dadkii asgal wiin eedan ku dhiyo wahagaaga waxay ahaayeen hadigistayaal aradooda ka soo dhiibtay mowduuca dhigistayaal wali waxaan dhexma qoranayna barnaamijka diirada jimcaha oo aan ku eegayno dagaaladii ka dhacay magaalada Boosaaso iyo xisada wali ka taagan markana waxaan ku laabanayaa ka qaybgalayaasha Cabdul Qadir Sheekh Ismaaciil toddobaadkan waxaad la socotaa dawladda Mareykanka wasaaradeeda arrimaha dibadda iyo ciidanka Africom waxay soo saareen war saxaafadeed iyo aad ka warqabto siday siiqa ahaan u qornaayeen iyo inay muujiyeen in ciidankaasi iyaga uu gaar u yahay su'aashu waxay tahay haddii dawladda federaalka ama maamulka Puntland oo kale ay ogolaadeen in dawlad shisheeye ay ciidan ka dhex qorato mushaarka ay iyadu si gaar ah u siisato iyadu ay tababarato waxa lagu qudbeenayo iyo waxa loo sheegayo iyo xabsiyadooda qarsoodiga ah aanay warka qabin oo ay raali ku ahatay maxaa diiday in ciidamada noocaas oo kale ah ay amar diido sameeyaan oo ay la dagaalamaan maamulka sida hadda dhacaysa oo kale Masha Allah waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah horta sida loo wada socdo ciidamada PSF ma ahan ciidan sharci ku dhisan sharci guud oo dowlad Soomaaliyeedna kuma dhisna sharci maamul goboleed uu ogolaadayna kuma dhisna ciidankan waa ciidan ay iskood u alifeen ciidankan Africom qaybtan Soomaaliya ka joogta iyagaana tababaray cid ay kala tashadeen ama amar weydiisteen lama jirin horta marka koobaad sidaas ayay waxay u yihiin ciidan aan sharci ku dhisnayn sharciga Soomaaliya meelna kama soo galaan ama mid guud oo federaal ha ahaado ama mid maamul goboleed ha ahaado midna meel kama soo galaan sidaasoo iyay horta ku dhismeen sidaad u sheegtay oo markii ay sidaas ku dhismeen kolkii horena aan lagaala tashan taladeedana aadan waxba ku lahayn inay dib keeni karaan taa wax iska muuqdo cidii hadda samaysatay ama tababaratay ama ciidankaas aasaasatay ujeedadii ay ka lahaayeen ilaa iyo hadda waa madowdahay lama yaqaan waayo waxay iyagu ku ondacoodeen in ay u tababarayaan argagixisada inay ciidankani ka hortagaan argagixisa la dir ay noqdaan intaas wax dhaafsiisan oo Soomaaliya xog ah oo ciidankaas ay ka hayso ama laga siiyey midna ma jiraan sidaas daraaddeed wax kasta oo ka yimaada ciidankaas sidaas u tababarnay waa wax la filayo oo imaan kara weyn hase yeeshee su'aashu waxay tahay dagaalkan hadda lagu qaaday ma sax buu ahaa mase sax ma ahayn dagaalkan hadda lagu qaaday markii hore waxaan ku bilaabay hadalkayga talaxoo ayaa halkan gaarsiisay oo dagaalkaas ku bilowmay wax markaa tallaabo ka qaadayso waa inaad isu dheelitirtaa khasaarada ka imaan kara iyo faa'iidada aad ka gaari karto intaadan bilaabin arintaas waa inaad ka fiirsataa sida jeneraal Cabdulqaadir Sheekh Axmed sheegay waxa weeyaan ciidanka Soomaaliya waa la yaqaanaa waa ciidanka wax la yiraahdo ciidanka horta sirdoonka Soomaaliya waa la yiraahdo ma jiraan ama hay'adda sirdoonka wax la yiraahdo oo sharciyihi Soomaaliya kala jiro dastuurka waxaa ku qoran ciidamada Soomaaliya ciidanka nabad sugidda ciidanka xoogga dalka ciidanka booliska iyo ciidanka asluubta inay yihiin, sidaasay dastuurka ugu qoran tahay. Waxaan kale oo la sheegayo wax sharciya ma aha, waa iska aasaasmeen. Sida hadda ciidankani uu isaga aasaasmay, bay isaga aasaasmeen, waana la iska qaayibay, waa la iska yeelay, sidiibayna ku socotaa. Laakiin iyadoo ay sidaasi tahay, ayaa haddana waxaa dhacday in dowladda federaalka iyo maamuladu ay ilaaween ciidankoodii khaaska ahaa oo warbaahinadooda iyo madaxda waxaad arkaysaa waxay buunbuuninayaan ciidanka Mareykanka uu tababartay. Waxay leeyihiin waa ciidankeenni, waa ciidankii kumaandooska Mareykanka. Kale tusaale ahaan, wuxuu ula baxay Bancroft iyo magacyo kale oo qalaad. Dowladda federaalku waxay ula baxday Danab iyo Gorgor iyo magacyo kale oo shimbireed. Waxaana dadka khubarada ah ay sheegayaan in taas ay niyajab ku keentay ciidamadii caadiga ahaa ee dowladda federaalka oo ay isku arkaan inay yihiin milishiyad. Arrintaas qudheedu saw istaraatiijiyad xumo idinkuma ahan, Cabdul Qaadir? Ha, maya, magacii waan saan kuu sheegay, laakiin ciidanku waa ciidankii oo aan ku sheegay haddaba waad la socotaan. Ciidankan hadda laba sugidda oo hadda loo bixiyey ciidanka si kale un hadda aniga hadda magacaas kale aad uga qabto waxaas oo hay-adda loo bixiyey, hay-adda laga dhigay. Ciidankaasi waa ciidan qaran wey, magacaan hadda muhiim maaha, laakiin aad ogtahay ood la socotaan oo jeneraalka iyo dadka khubarada ay la socdaan in maaragtay dadkii hore oo gacanta ku hayay oo ahaa geesha laga mariyey oo Soomaaliyoodeen oo iyaga laftigoodii dagaal hoose ay ku hayaan, tan iyo intii shirkii lagala wareegay ayagii tooska ugu dhacaysay. Marka sidii qaran way u shaqaynayaan, laakiin waxaan ka hadlayaa waxa weeyaan waa magacyada loo bixiyey wey. Laakiin ciidankan hadda BSF ta oo maxaa ku sheega boosaaso degan, ayaga cidna kama tirsana, waa la tababartay, waa la socotaan. Hadda inta hadal soo baxday 13 bilood baanu qoladii banaanka la dhigtay, cid waxna siin jirtay male. Hadda ayaga laftigoodii ay soo farageliyeen oo lugta lasoo gareen, iyadoo ay sharci darro tahay. Waa dal gudihiisii laga ugaarsanayo wixii la doonana laba laga sameeyo. Waa tahay aan siiyo Nabadoon Guuleed. Nabadoone, inkastoo haatan aysan xabad ka dhacayn magaalada Boosaaso, haddana ciidanka BSF weli waxay ku adkaysanayaan mowqifkoodii ahaa inay yihiin askar ka madax bannaan maamulka Puntland oo aanu xilka qaadi karin Saciid Cabdullaahi Deni. Haddii xaalku uu saatan ku sii socdo, maxaa dhici karaya bay kula tahay? In la islaayo oo maaragtay dowladda shisheeye ciidamadu wada qorteen gumaysiga shaqadii saare gumaysiga leh, mas-uuliyaddana waxaa qaadahaya oo leh ama Muqdisho ha joogeen ama Boosaaso ha joogeen ama maaragtay Waqooyi Galbeed ha jooge, magaca beenta oo maaragtay gaaladu ku ugaaranayso nimanka maaragtay daniskayaasha oo sandareetada gaalada inta ka qaata madaxweynayaasha sheeganaya meel kasta ha joogeen, ayaa mas-uuliyadda iska leh. Adduun iyo aakhirana waa lagula xisaabtamahayaa nimankaas. Barakadu iyo dagaalkuna waa sii soconhayaa. Waddankana dowladii kama jirto. Haddii dowladii ka jirto, lamaba googooyeen waddanka Puntland iyo Soomaaliland iyo Hiiraan Land iyo maaragtay Muqdisho Land lama yidhaahin. Waddan gumaysi googooyey oo la qaybsaday oo gaalo ka qaybsatay haddii lay ku runyaa weeye. Soomaalidana wax gacan ugu jira male. Ninka jeneraalka ahina wuu ka hadlay ciidan Soomaaliyeed waxaa tababari jiray macalimiin Soomaaliya ayaa tababari jirtay ciidamadii xoogga dalka ama dowladda la saaxiibaha haddii lay ku runyaay tababari jirtay ciidamo ee Itoobiya soo tababartay inaysan dowladu noqonayn oo Soomaaliya aasa u dhigahay. Waxa la iska ogyahay wey, waddankan mar hore gacan Soomaaliyeed haddii lay ku runyaay ka baxay maadina haddii lay ku runyaay wax uga jira. Cabdullaahi Ismaantiin wuu ogyahay xildhibaan buu ahaa haddii lay ku runyaay baydhabaa waxaa lagu asliyey saf hore iyo saf dambe inay Itoobiya inay haddii lay ku runyaay soo gasho. Ninkii xildhibaan ahaan jiray iyo ninkii wasiir soo noqday wasiir ku sheeg iyo xildhibaan ku sheeg raggii soo noqday, adduun iyo aakhiraba waa lagula xisaabtamaya. Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil ragga waddanka baabacshay ayuu haddii lay ku runyaay ka mid yahay oo maaragtay berri Ilaahay qayaab lagu xisaabtamay oo Itoobiya haddii lay ku runyaay soo asliyey. Marka runta ha la isku sheego, maaragtay wadanka gumeysi uu ku jira ee aan ku soo laabto nabadoone waxaan siinaya colonelka colonel abdul qadir ee haatan somaliland waxa ka jira ciidan ingiriiska hoostaga oo la yiraahdo RRU waa somali mushaarka iyaga ayaa siiya puntland waxa ka jira BSF taatan la dagaalamaya maamulka waxa hoostagaan dawladda mareykanka galkacyo koofirteeda saas oo kale waxa ka jira ciidan mareykanka uu tababartay ee muqdisho iyo kismaayo saas oo kale magaalada baydhabo waxa ka jira ciidan ingiriiska uu si gaar ah u tababaranayo marka hadii wadankii uu saatan ku sii socdo oo sidii waagii gumeysiga ee dawlad walba ay ciidan gaar u sameysato maxaa dhici kara bay kula tahay hadda dagaalada boosaaso siyaasiyiinta iyo hata waa ay ka baqayaan inay aad saaraan ciidanka BSF ta ee Mareykanka uu tababartay cid ku dhiran karto waa yar tahay marka hadii xaalku uu saatan ku sii socdo maxaa dhacaya horta kolay arintan waa caadi wax dhici karo waxaad ogtahay Soomaaliya gumeysigan hadda gacanta ku hayo oo hadda Ingiriisku uu ka ahaa in ay hadda ka hor qaybiyeen shan Soomaaliya ay qaybiyeen shan u qaybiyeen Soomaaliweyn waxay uun Soomaalidu ay halgantana laba qaybood oo qabta iyo qoyga la markii dambe laga kiciyey sidii la moodayay oo la markaas waa la xoreeyey la markii ayada ahayd dagaaladii dagaalkii waxay ka wadeen dibadda iyo meelihii ay deganaayeen waxay ku guuleysteen inay labadii koonfurteed dib u burburiyaan oo dhammaan dalki shanti Soomaaliya ay dowladnaan noqotay fowdo noqoto intii kalena gumeysiga weli gacanta ugu jiraan waxaa dhacday markaa in nimanka ayaga ahaa oo dalka burburiyey oo ciidamadii Soomaaliya iyo dowladdii markaas Afrika ay dhigi jireen dowladda ugu xoog badan ay burburiyey ay dalkii soo farbiliyeen markii xoog ku soo galeen oo hadaan laga saaray oo hadana mar labaad dowladda ka maamulayaan ay dowladda Britiska u soo adeegsadeen waxa markaa meesha ku jirto adduunka waxa ka jiro dowlado ay ka jiraan ciidamo calooshood shaqaystayaala oo dad shaqtiyaada ay tababartaan oo taangiye leh oo diyaarado leh oo private ah oo dowladda aynan shaqo ku lahayn hal nin baa maamulo ninkaas contracti waa lala galayaa waxaa la leeyahay waxaan rabaa dowladda isna meel ka jirta inaad ii qabato waxaa hartana aad bilqaysato dadkana aad layso naagahana kursatid aniguna wadanka aan xukumo horta maanta Soomaaliya waxa ka jira waa nafsu shay sida ayada uu ku sheegay adduunka shaqaysayaasha fiixa inta heshiiska lala galo ayaguna ay dalkana bilaqaystaan dadkana laayaan naagahana kubsadaan adiguna meeshii baan wax ka ahay aad tiraahdo tii ayada ahayd baa maanta Soomaaliya ka jirto ciidamadan dalka jooga waa calooshood shaqaysayaal kuwaan lasoo tababaray oo Mareykanka u jooga calooshood shaqaysayaal Soomaali ma maamusho dana Soomaaliyeedna kama socdaana Mareykanka amarkiisa qaataan dadka Soomaaliyeed bay laynayaan dalkii bay bilaqaysanayaan dabdhiib ay kubsanayaan waa nafsu kuwa ruushka oo ka dagaalamayay meeshii laa Liibiya kale oo calooshood shaqaysayaasha kuwa jooga Cuba South Africa kuwaas ay lamid yihiin kuwan Mareykanka iyo kuwan maxaan ku yiraahdaa dowladaha ay dhammaan u shaqeeyo oo aan gacanta Soomaaliya ku jirin oo Soomaali maamulayn oo dowladahaas waxna ka sugaayo amarkana ka qaato waa dad calooshood shaqaysayaala yaan loo malayn in dad Soomaaliya iyo ciidan Soomaaliyeed midna maaha ciidan Soomaaliyeedna in la helo waadinka xalay ee tagay waayo waxaad sheegaysaa in kuwaas Ingiriisku maamulo kuwaan Mareykanku maamulo kuwaan Turkigu maamulo kuwaan Imaaraadku maamulo kuwaan Itoobiya maamusho kuwaan Kenya maamulo aawe ciidankii Soomaaliya waa mid jiraan waa waxaa dhacaysa marka Soomaali in haddii sidaa ay wax ku sii socdaan oo ciidamada dowladdu soo tababarteen ay waddan ku soo daadinayaan oo ciidan walba ay loo sameeyo ay sii hawlgalaan ay sii xoogaystaan ee waddankii dib in loo qabsado oo Ingiriisku qayb qabsado oo Mareykanku qayb qabsado oo Turkigu qayb qabsado oo Imaaraadku qayb qabsado Itoobiya qayb qabsado Kenya qayb qabsado wax Soomaali la yiraahdana ma jirto leeyahay aslan oo dib gumeysi haddii uu kowna soo bilaabo marka taas ay imaan doonto haddaan arrintaas laga hortagin oo ciidan Soomaaliyeed oo wasaaradda gaashaandhigga hoostaga oo taliyaha ciidanka hoostaga haddaan la helin waxay ku dambayn doontaa Soomaaliya mar labaad dib inuu gumeysi u qabsado dalka waxaan cabayn oo aan ku tusayaa shalay markii waxa la yaabta ka hor baa nin geljira oo baadiye ka yimid baa webigan u soo arooray baa nin juba meel meermeerta oo meesha xaaska iyo jeertu ay ku jiraan buu intuu dharkii dhigtay meeshaana ku qabaysanayaa meeshii buu isku tuuray dhabaal xun buu birqbirq ka siiyey isla markiiba wuu siido wuu degay mid reegaleeda kuwa webiga joogaa oo kor fadhiya wuxuu yidhi dhabaal xumada xiriq uu bilaabuyi meesha webiga uu ka galo uu ka bilaabuyi waxa weeye meesha laga bilaabay dowlad baa la dhisayaa ayaa waxay tahay dabaalxumada xiruq ka bilaabay waayo laba dal oo cadow ah oo dalalka haysto oo dagaal gidan iyo ku wadaniye labaduba intaas oo qarni dhex socday inaa intaad u tagta aad tiraahdo aniga dowlad ii dhis oo doofaarii lagugu xareeyo oo laba sano aad fadhido oo doofaar soo cunto oo shan dowladood lagu socoto oo la yidhaahdo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labadooda midba awood bu leeyahay oo markay laba bilood joogaan ba iyagii khasaan oo ciidankii iyo dowladdii iyo nidaamkii meel loo wada la garan waayo oo shan dowladood oo Puntland iyo Jubbaland iyo maxaan kula Somaliland iyo Galmudug iyo Hirshabeelle intaas oo shaydaan la dhiso oo mid walba uu meel u ordayo dowlad ku ordayo xukunsana aan la aqoon. Horta waxa dhan oo sarta ay ka qorantay waxa weeye dabaalxumada xiriqu ka bilaabay meesha ay dowladda kasoo aasaaseen baa waxay ahayd nijaaso. Nijaasada ilaa la zuuliyana wax hagaagaya Soomaali ma jirto. ciidamada dhan Maraykan baa xukuma iyo Turkiga iyo shaydaan. Xagee marka dowladda Soomaaliya laga arkaya? Xagee nidaam ka imanaya? Hadda iyo kow waa in waxaan oo dhan dhulka la geliyo wax Soomaali ay u madax banaan tahay oo qof aan weligii ajnabi noqonin oo weligii gaar u shaqaynin waa inay maamulka qabtaan. Waa tahay gabagabada ayaan ku dhownahay. Inta aanan siin Cabdulqaadir Sheekh Ismaaciil aan siiyo kaalintiisa Dr. Xanafi Ditore, markaan eegno colaadda boosaaso ee ka dhex oogan BSF ta iyo Puntland lama oga halka ay ku dambeyn karayso, laakiin siyaasiyiin badan oo xogaal u ah arrimaha shisheeyaha waxay ka digayaan in Saciid Cabdullaahi Deni uu dagaal ku maqooniyo si qasab ah ciidanka BSF ta. Lacalla haddii ay sidaasi dhacdo, ciqaab noocee ah ayuu Deni kala kulmi karayaa bay kula tahay Mareykanka? Horti sida uu sheegay korneelka tacbiirkiisa aad ila wanaagsan, waxaana si daraa maragtay qof maaragtay xildhibaan soo noqday oo wasiir ku-xigeen ganacsi noqday oo aan garanayna xiligii Shariif iyo xiligii Xasan la shaqeeyay, haddana garsoorkaba maaragtay ka tirsan iyo golaha adeega garsoorka inuu maanta ku hadlaaqo waxyaabaha qaarkood nasiib darro aad u weyn wey waxay ku tusinaysaa meesha ay gaarsiisan yihiin dadka aan siyaasiyiintu isano. Waxaan BSF ta la yiraahdo wax la soo wada ogahay waa ciidan caloosha u shaqeysayaala oo Mareykan ku shaqeysto oo eyu asiga leeyahay, laakiin uu nin maaragtay xildhibaan soo mara waxaa Soomaali maanta yiraahda waxaa loo sameeyay argagixisadeed yaa argagixisad la diray oo xitaa isma weydiin kara xitaa intaa mala aqoonta mala maarat walaal gaxsela dagaal waa dadkaadi gurigaada la garaaci haya maratay waxa la dagaalamaa toobi ay la dhaxan waa gurigaadi iyo dadkaadu waa marka aad baa wax ma dadku haltigaas le maratay inay ummada hor imaadaan ay ka hadlaan awalna ayaga sababay oo waxaan ayaga u soo ahaa oo meel lagu soo dhoodhoobay doofaar iyo baqtiyan waxaan dadka aqoonta loo wax garadka oo ciidan yaqaano garanayana way la socdaan waxayna ku qoran waa la xisaabtana waxaan u soo digo waxaan waxa weeye shisheeye gacantood ayaa lagu wadaa nasiib darawaa ninka maanta dhahay waxaa loo sameeyey argagixisada ee maanta hooyadiisa iyo aabihiis boosaasi ka raaxeena madax la dhacay ee kamashadiisa iyo aqoontiisa iyo garaadkiisa intaa gaarsiisay runtii waa wax aad iyo looga naxo oo ummaddan iyo dhegaysanayso iclaanka baxay. Laakiin su-aashu waxay tahay soo noqoshaha waxay tahay waxa Mareykan iyo Imaaraad u shaqeeyaan Benina Imaaraad iyo adduun lacag soo qaadanaya kana wuxuu kasoo qaadanaya Mareykan kusoo qaadanaya waxa loo socdaan waxay dadka masaakiinta in la lahay waay. Laakiin ha laga gudbo fikirkan doqonnimada ee gaalada laga soo qaaday ee maskaxda gaala mana socon doono aqoonyahan agtiisa kama socon doono argagixisaha loogu talagalay iyo argagixisaha la dagaalan wax loogu talagal mada waxaan wax lagu shaqeysaa beri asigaana soo xirikan loogu talagalay marka waxay ku dhamaanaysaa in waxa baaba-o iyo waxa dhinto iyo hantida baabado ee noqoto hanti Soomaaliyeed guri Soomaaliyeed miskiin Soomaaliyeed muadino masaajid joogo nin imaam inuu kudhintay noqonaysaa ma loogu talagin argagixiso waxa laga argagixisaa shay waa adiga iyo wax la mid ah intaasan kusoo koobi laa. Waa tahay waa gabagabadii waxaana idinka codsanaynaa dhammaantiin inaydan si shaqsi ah isku weerarin laakiin si guud looga hadlo mowduuca iyo qof walba fikirkiisa. Gabagabadii xaggaaga Cabdulqaadir Sheekh Ismaaciil, waxaad muddo fara badan ka mid tahay dowladda federaalka ah, qaybo badan oo waqtigaaga ah waxaad ku qaadataa garowe iyo boosaaso iyo gaalkacyo oo bimacnaa xog ogaal ayaa tahay. Hadda xiisadda weli ka dhex taagan Puntland iyo BSF ta ma jiraan dhinacyo u istaagay wax ka qabashadeeda marka laga yimaado Farola ayaa meel hebel ka soo hadlay, Cabdiweli Gaas ayaa bayaan soo saaray, waxaa soo hadashay Africom, ma jiraan tallaabooyin ama dhinacyo rasmi ah oo arintan u istaagay? Horta marka koowaad aad baan uga xumahay barnaamijku sidii uu ku socday iyo sidii uu ku bilowday uu iska bedelay laakiin barnaamijku inuu isu rogo mucaarad iyo weerar iyo maxaankuu sheegay dowlad caay iyo maxaankuu sheegay arrimahaas aad baan uga xumahay. Taas intaas haddaan uga baxo inaan dabagalo ma doonayo, laakiin waxa weeyaan arrinta waa in la joojiyaa dagaal. Hebel baa hadlay iyo hebel muxuu yiri iyo hadda maxaan dig baa daadanaya. Colaaduna hadday intaan sii socoto way sii fashasmaysaa. Waxaani waa qabiil wayna kala baxaysaa, qabiil baa loo kala baxayaa. Arrintu heerkaas intaysan gaarin dagaalkan in la xakameeyo weeye oo loo istaago oo la taageero dadka samafalka oo doonaya arrintan inay ka hortagaan, in gacan la siiyo weeye, in hebel la xagxagto iyo in hebel la caayo iyo in dowlad wax laga sheego iyo arrintaas meeshaan ma taalno. Dagaalka boosaaso see loo xakameeya? Waxaan hadalkaas u gudbinayo waa ninka diktoorka aniga hadda intii uu maray hadda ma marayo mana afcelinayo. Dagaalkanuna intuusan qabiilooyin iyo guruubo guruubo uusan u dilaacin waa in laga hortagaa. Arrintaas waxaan usoo jeedinayaa dadka caafimaadka qaba oo reer Puntland ayaan usoo jeedinayaa. Waana ka baxa waa tahay aan siiyo nabadoon guuleed iyo gabagabadii xaggiisa nabadoone ee arrimahan boosaaso ee ka dhacay iyo dhibaatooyinka dadka soo gaaray waxa weheliya dhacdooyin joogto uga dhacay magaalada Muqdisho. Ciidamadii dowladda federaalka ayaad la socotaa inay leenayaan dhalinyaradii shalay oo ugu dambeysay waxay wiil ku toogteen xeebta. Waxaa ka horreysay isbuucan gabar ardayad ahayd oo u geeriyootay dhaawac soo gaaray. Waxaa ka sii horreeyay laba qofood oo walaalo ah wiil iyo gabar. Waxaa barbar socda kufsiga waa isdabajoog dhacdooyinka noocaas ah ee ciidamadu ay geysanayaan meel walba. Waa maxay dowrka adinka ka odayaal ahaan idinkaga aadan samatabixinta bulshada iyo in wax laga qabto dhibaatooyinkaas ama ha ka dhacan boosaaso ama Muqdisho ama meelo kaleba? Horta waxaan ka xumahay saad sheegtay weeye, ciidanka dowladda sheeganhaya weeye waxa wax laynhaya gabdhaha laynhaya gabdhaha kufsanaya waa ciidanka uu Cabdullaahi Ismaan ku sheegahaya ciidan qaran. Waxaa waxa looga qaban karaa maaragtay Cabdullaahi Ismaan iyo intii doofaarka ku cuni jirtay in horta ciidada loo siibo. Maaragtay dowladda uu leeyahay dowlad baa jirta uu ditoorka ku eedaynayo leeyahay dowlad baa la afla gaaday. Waa dowlada hadday jirto ciidanka ay sheeganaysay gabdhaha ma kufsan lahaa, ma layn lahaa ardada iyo masaakiinta ma layn lahaa. Ninkaas inta ninkaasoo kale iyo waxa la midi dowlad iyo mas-uuliyad sheeganhayaan wada khayrul mas-uuliyiinta dagaalka boosaasara wuu soconayaa meelo kalena kaasoo kale ka dhacahaya. Waa in horta gumaysiga meesha uu ku soo dambanhaya waa nimanka maamula ama dani ha ahaado ama mid kasta ha ahaade, horta waa in iyaga lagu jeestaado laga xaqado sida gumaysigo kale oo cadowgii soomaaliyeed weeye. geed baan yari gudina ima goyseena gobolkayga kugu daaban. ninkaas maaragtay garsoorka sheeganhaya iyo waxa la mida weeye waxa gumaysiga noo maaragtay nugleeyey waayaoodna gadaal ka fadhiya waqtigaayaamarka ha waqtigaanahaya waxa la yeelhaya in soomaalidu gumaysiga u midowdo oo iska dhiciso kitaabka allana lagu midoobo oo la qaato adeebay kuuran yahay. ilaahay baa yidhi maaragtay dastuur aan anigu soo dejin ciddii soo dejisa wax ku xukumtaa kaafiriin weeyo faasiqiin weeyo daalimiin weeye. dastuurku sheega gaaladu soo samaysay oo maaragtay dadka ay maaragtay ku borogaariyeen Cabdullaahi Ismaan iyo inta la midihna waa in laga gudbaa kitaabka alle lagu midoobaa farciga ilaahayna lagu xukuma dhibaatadaba laga dhiimaayo. inta dastuur maaragtay meelo kaleda boosaaso iyo Muqdisho iyo maaragtay waxaan gaalo ka faraa weeye mid walba wuxuu leeyahay dastuurkiiba lagu xadgudbay. waad mahadsan tahay waqtiga ayaa aad noo haya Colonel Cabdulqaadir Axmed Nuur. inkastoo samiga Cabdulqaadir Sheekh Ismaaciil oo kamid a dowladda federaalka uu ka xumaaday in aad ciidamadaas aad ka weeciseen qarannimo, haddana ugu dambeyntii su-aashu waxay tahay maxaa u xal ah Soomaaliya weliba adigoo takhasuskaagu yahay xagga ciidanka Soomaaliya se yaa u ciidan ah? nwr koley arrintaas iyada boosaaso xal waa dadka waxgaradka ah oo maaragtay culimada iyo dadka caaqliga la ah inay kacaan oo ay iska qabtaan wixii maaragtay fasahaad wado oo maaragtay guryaha gubaya oo dadka laynaya عشان عيالنا وما قدنا عيالنا الحيدة عن عيالنا وما قدنا عيالنا وما قدنا عد كلا أو حتى ما أنتم شو قرمنا يسوا حتى كلا خوانا يسوا مجرتوا واحد دب قصي شلا وبعدين كده رمي وجي هذي درس تاي هذي دولة تاي لا وضوا هنا يدب قصي شلا ما أنا عد ما أنتم شو قرمنا تكل علمي شو مجرتوا حنا لو مركو باغ يا بتك وحجرت كا يو علم هذا يجن حتى طلا أو سكوت دول إنك عان dad kan sufada oo guriyooda gubaayo dadkooda la yeenayna ay gacmaha iska qabtaan taatan horta boosaaso ugu baaqaya mid kale oo macnaha Soomaaliya iyo halkeeda Soomaaliya iyo halkeeda waxa weeye Soomaaliba u taala waxa qof ajnabi oo dibadda ka yimid inuusan waxba ku tareyn waxana ka qabeen waxa ka qaadan karta Afghanistan waxa dagaal laga waday 15 sano oo midowga Soviet ba ka dagaalamayay 15 kala ama 20 kala ama 30 sano waxa ka dagaalamayay NATO iyo Mareykanka markii uu dambeysana kabaha dibe ka carreen oo diyaaradaha dad waxooda ka soo dhacaya la arkay duruufti iyo danti guudna waxay u taala dadkii lagu jiray Afghanistan oo maanta waxood ka tisanaya tii darteed Soomaaliya wixii danaheeda Soomaalida u taala laakiin dibadda ka yimid ama diyaaradaha wato ama baabuur ha wato ama diridka ka soo baxay waxba kuma xalinayo marka Soomaali inay danaheeda ka tashato oo ayadu sidii ay maartay dalkeedii iyo dadkeedii diinteeda u badbaadin lahayd ayadu ay ka tashato ciidan Soomaaliyeed oo amniga oo maxaan ku rahay umadaan iyo dalkaan iyo diintan lagu aamini karaana sidii loo qor lahaa laga tashado Soomaaliba u taala waa tan ciidan ciidankana waa in la doonayo oo la leeyahay waxbu ilaalinaya ama ciidan buu noqonaya waa in saddex arimood uu helaa way laakiin saddex arimood ciidanka tusan lahayn umadna lagu aamini karo amniga ma aha ciidanku waa inuu yahay koo ciidan dalka iyo dadka ay maartay maamulaan oo wax amar ka qaadanaya laakiin ciidan dowladda laga maamulo oo dowlada ajnabi ay wataan oo adiga aan gacan kuugu jirin amaankaaga kama shaqayn karo umadana laguma aamini karo oo laguma nafeexan karo midda labaad waxa weeyaan askari daraagis oo ataguba 24 saac cabsan oo daroogo cunayo oo qofku arkay dilaya oo xabada waxa la sheegay muqsho oo kale nin dheerkooda xabad la dhacayo intu wax ka soo dhargay guriga markuu yimid dadkii caruurtii iyo wuxuu laayay naagtii wixii dhan buu laayay qof noocaas marka ciidan lama dhihi karo dalkana laguma aamini karo waa inay yihiin dad ilaahay ka cabsanaya oo salaada tukanaya oo maartay amaanadii iyo awaamirtii ilaahay qaadanaya qodobka saddexaad intaa markii la helo haa ayay waxay noqon karaan ciidan dalka iyo dadka iyo diinta lagu aamini karo laakiin nin daroogaysan oo dowlad dariska lagu soo toobaray oo maxaan ku dhahaa dadkii muslimkaaba laga yaabo inuu argaxiso u arko oo maxaan ku dhahay walaalkii dilayo oo walaashi kufsanayo oo asagii maartay aamun fayoobeyd ciidan lama dhigi karo haduu doono cabdulaashaas ma la ka xanaaqaa ama hadaayo isaga xaqada lagama leexdo moogta wayahay dr xanafi adiga ayaa ugu dambeeya xaggaaga adiga oo soo koobaya maxaad ku soo gabagabeynaysaa barnaamijka runtu waxaan ku soo gabagabeyn lahaa in marka ugu horeyso taas masaakiinta ay la barakicinayo caawa laga yaabo inay duurka jeeftaan ay rafaadaan in loo gurmado oo daawo lala gaaro oo waxba lala gaaro oo loo danqado waxaan siyaasiyiinta la leeyahay ummadan qanayaana hunguriga ka raadinayaan skiinkan dhaha maaragtay dowladda wax laga sheegay maba yaqaanaba dowladnimada ma yaqaanaba dowladdu waxay sharaf ku leedahay marka la mucaarado oo qaladkeeda la tuso dowladda iyadaaba la soo taagama ciidankeena akhlaaq ma laha ciidankeena ilmihi ku sadan ciidankeena ma dhaqa marka wax uu yahay malakan oo kale waa waxa maaragtay qasunaas tahay ummada lagu gooyay oo saasiye meesha dhiga walakin taariikh aan xisaabta mid doon insha Allah taala Soomaali dadku aadi tilo aqoon laha jiro ama argaxsa ku sheega midna ku sheena xisaabta meel iska taala insha Allah taala marka kuwaas oo kale meelaha ka hadlayo waxay umadan u qaban karaan malaa dabbe ku sheeshidayaan baziibe ku sheeshidayaan weyna kala jiraan mareekan oo kala jaagoosayaan imaalada ka kala qaadanayaan digaas dadka muslimiinta ee la laaynay qaxayo waa targetka koobaad in laga damqado in la ogaado maaragtay waxa la argagixisan waa islaamka waxaan gaalada afka ku soo gelisay maaha miskiinkaane in loo ogaado argagixisada qofka soo muslim argagixisada taas in loo ogaado maaragtay waxaan kale ku soo jeedi lahaa maaragtay umadan wax meesha dhigay waa waxaan qasunaaska haysiisinta ku sheegaysay biira qaatiyashe meelaha tagsiida ka wada jiray hadaan la xisaabtan min adduunyadana aan kirada la xisaabtan doona umada ilaahay waxaan soo jeedinayaa haday rabto nabad iyo amni iyo barwaaq haday rabtana sida wax garadku u sheegay ilaahay diintiisa u laabtaano ilaahay kitaabkiisa u laabtaano aan kare u socdaan ilaahay u socdaan dan iyo naara jirteen taas ku soo koobay billahi tawfiiq وهجاك هديك استيال انتا ايان كسو غبغبينينا برنامجكا دي رادة جمعها او ان مانتا وغن نقاشني مغالادة بوساسو يدى غالادة يكون حمري BSF ايو بونتلن وحانا نغلاقب غلي نبادون محمد احمد قوليد وكميدا وحقاردكا صوماليياد دكتر حنيف عبد الشيخ آدن او فلانقاي سيدو كالي كولونيل عبد القادر احمد نور وكميدا سراكيشي هرى ادلكا ايو عبد القادر شق اسماعيل او كميدا دولادا فدرالكا غارهان قدiga اديغا غارسوركا انتا ايان كسو غبغبينينا قدهان برنامجكا تانيو كولانتي دمبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايها المسلمون ايها المسلمون ايها المسلمون ايها المسلمون.